діти не хворіють. Софія обняла тепленьке тільце і трохи заспокоїлася. Яке щастя, що донечка з нею. Жива, здорова і весела. Вікторія і Василь посиділи ще трохи. Коли Софія і Наталочка, обнявшись, поснули, вони тихенько зачинили двері і пішли додому. Василь по дорозі розпитував Вікторію, що із Софією. Та вона не могла відкрити навіть чоловікові чужу таємницю. «Прем'єра переживає. Ти що думаєш, легко це?» «Та якщо вона так переживає на сцені, як вона може далі грати в театрі?» «Так і по-справжньому захворіти можна». Князь Ігор з'явився посеред ночі. Увімкнув світло. Немов погане кошеня витягнув з обіймів Софії донечку. «Іди своє ліжечко, а ти роздягайся і ходи на своє місце. Згадай нарешті, що маєш чоловіка. І не думай кричати. Міліція не прийде. І ніхто тобі не допоможе. Все скінчилося». Він витяг Софію з ліжка. «Підводься, підводься. Постоїш, не вмлієш. Зганьбила мене перед усім містом актриса задрипана». Ігор рвонув на ній сорочку. «Ну, лягай, показуй, чого навчив тебе твій. Тільки старайся, щоб мені теж сподобалося». Софія, звідки й дістала силу, одним стрибком опинилася біля шафи і ухопила свою заповітну зброю – поліно. Без жодного слова замахнулася і опустила його просто Ігорові на голову. Якби він в останню мить не відхилився, сталося б непоправне. Та, на щастя, Ігор не цілком втратив координацію рухів. Поліно лише трохи зачепило плече. «Божевільна, ідіотка!» «Я справді божевільна. І остання ідіотка, що стільки років прожила з тобою. Ти не людина, ти чудовисько. Може, я теж не свята, але такі, як ти, не мають права одружуватись і мати дітей. Відійди, не зачіпай. Мені тепер втрачати нічого». Софія повернулася до свого вузького ложа, згорнулась клубочок, вкривши своїм незмінним тепер блакитним светриком, і намагалася перемогти тремтіння. Щойно вона ледве не вбила людину, свого чоловіка, свого колишнього чоловіка. Цієї ночі вона взяла із ним розлучення перед зорями і власною совістю. Ця людина відтепер їй чужа. Сон довго не приходив. Марилося то одне, то інше, але сну забуття не було. Вона випила снодійну пігулку і ретельно заховала всі інші, бо важко було подолати спокусу випити більше. За півгодини пігулка подіяла, і Софія втопилася у темному, тісному сні. Ночі, сну вона щовечора чекала, немов визволення. Уві сні до неї інколи приходив Арсен. Вона так тепер любила ніч. Але жадані сни приходили рідко.